دا چې ولی الله ذہن صاحب نستا نو د دې اوریدونکو یا کدونکو په بار بار غوښتنه یو ځل بیا الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخته تشریف راوړي او قدرمنو حاضرینو ته خپل ترتیب کړي ترانه وړاندې کړي. محترم ورور الحاج ملا فقیر محمد درویش. بسم الله الرحمن الرحیم. دزنا کوم غلر بیا وایو خپل او کیکړو سندر بیا وایو شاعران یو خپل غم نفر غلط کړو کړو غم زی خوندور بیا وایو ویر جڑلی توری او بلتا ورزم کرو لطر خوجور کرو شکر بیائی وایو مونگ دزرنو نامر مزیتری کی باسو کهر توی مرور بیائی وایو مسروری چیز پین قلم باندی را واخلی لوی مزمون کری تو خبر بیائی وایو مسروری چیز پین قلم باندی را واخلی لوی مزمون کری تو خبر بیائی وایو د شازل مو په منځ کې گیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم د شازل مو په منځ کې گیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم د شازل مو په منځ کې گیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم د شازل مو په منځ کې گیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم نور با اخلاص شي نړۍ له شر نور با اخلاص شي نړۍ له شر نور با اخلاص شي نړۍ له شر نور با اخلاص شي نړۍ له شر دلتا تړلې په زنجیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم دلتا تړلې په زنجیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم د شازل مو په منځ کې گیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم خوشی ګرځي د سودا په سر کې خوشی ګرځي د سودا په سر کې خوشی ګرځي د سودا په سر کې خوشی ګرځي د سودا په سر کې خر معلوم شو به تدبیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم خر معلوم شو به تدبیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم د شازل مو په منځ کې گیر د غلیم اخته په غم اخته په ویر د غلیم دلتا چی راشی روغ و تلی نشی دلتا چی راشی روغ و تلی نشی دلتا چی راشی روغ و تلی نشی دلتا چی راشی روغ و تلی نشی طول دنیا تا یو نظیر دا غلیم اختا پا غم اختا پا ویر دا غلیم طول دنیا تا نعره تکبیر نعره تكبير علي قدر امير المؤمنين علي قدر امير المؤمنين دش ظلمو په منځ کې ګرد غلیم اختا په غم اختا په ورد غلیم دزمرو مخت ټینګې دلی نشي دزمرو مخت ټینګې دلی نشي دزمرو مخت ټینګې دلی نشي دزمرو مخت ټینګې دلی نشي پر ګیدړانو کا امیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم پر ګیدړانو کا امیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم د شزلمو په منځ کې ګرد غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم لامو په برخه لوی برای شورونو لامو په برخه لوی برای شورونو لامو په برخه لوی برای شورونو لامو په برخه لوی برای شورونو د حق په دام کې مو اسیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم د حق په دام کې مو اسیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم د شزلمو په منځ کې ګرد غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم ایوب غد پر صلیبیانو وشو ایوب غد پر صلیبیانو وشو ایوب غد پر صلیبیانو وشو ایوب غد پر صلیبیانو وشو لرز لرز په هر تکبیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم لرز لرز په هر تکبیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم د شزلمو په منځ کې ګرد غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم زاهد خلق زور ور یادوي یا زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي مونږ ته ورسید حقیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم مونږ ته چې ورسید حقیر د غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم د شزلمو په منځ کې ګرد غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم د شزلمو په منځ کې ګرد غلیم اختا په غم اختا په ویر د غلیم جزاك الله احسن الجزاء ان شاء الله مرتکلنات خوانان به دلیل مر سره سره وي او دی وعده کړی چې د پروګرام تر پای پرې به عمل کوي لټولو درنورونو څخه هیله کوو چې په خپلو ځایونو کښېنئ ان شاء الله پروګرام د پای شپو ته لنډ شوی دی